يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن جت جومرا جوم باود إذن بلدنا الله إذن جمسنا إذن ناجي الله يوياف بكتوج من أسور أيباج من إذن ناجي يرمي لك سليون نلاد عليه الصلاة والسلام ونجيم بقال مكو إسحابا بمكو يتابعين دون ريوين دي ببال مكو مجرها يوم القيامة. Eden nyaagi Allah ko puddiren lewul korka he yo Allah jaban en korkaaji men de men Allah fof kala ko pergiti din kadi ngofden hen kadi eden biya yo Allah yafo sura en ko heddi ko ko hedde lewru he yo Allah nawnan en ko joomiraado woni nawnowo woni baawdo Allah yo ma qadarullah haqqo qadri dun hande ayi chapande jeena e go suratul anami gonden joomiraado yuje tan beedo be mawninani Allah no Allah foti mawnini reede ni kono sa fundi Allah e neddil kay anda famdini Allah sa wi sonano Allah e kaari walla wi ya Allah ya kaari Allah wi zalikum bi annahu idha du'iya Allah wahdahu kafartum wa in yushrak bihi tu'minu fal hukmu lillahi al aliyyi al kabir gonna waddobe Allah bi Allah sonani be jengol jansube luugi tom be goytima be nyaagima Allah bi rabbana rabbana rabbana amatna sanatayn wa hayatna sanatayn jomiraadi o do bon fo hebiri mon suyano mo yo Allah goto doore awatan on jeddanno on jida nande den hunde so goddum waddano mo e Allah tan jabon du woni ganda waddobe Allah goddum be ben wonde be Allah wi mawninani Allah wa ma qadarullah haqqo qadri id qalu ma anzala Allah ala basharin min shay tuma kadande be biino wonde Allah tellinani ni e bani adam haybat mi bandi yanka ga yahunde tellake mun e du won halaji communist en Karl Marx en biyanno bi hay diina goto arani hay en nabi goto Allah haldane mun e ko hawni hen non kanko non ko yahudi yanke wonno bur tampude ganda sangande jogi sembe fof ko julbe le diineji goddi kono yahudi yanko be hay hundo wiyani be bar o wallube ni bom الذي قلنا نبي بمن انزل الكتاب الذي جاء به موسى اي هو من غاندا جيبني دفتر ندو دون غاندودا ارنود موسى ونو يهودي انكوب كامبه جالتيني كادو حالا غودو ميجي اودو دين ويده كاي هاي اندبي غوتو نلاك امي نلاب الله بي غاندا كانيوم انكو كو بيفيندي تان كو فونتوب ييمبي اناني بي مي دينو ني كو دروك تان ونا غونغ اناني جومراد وي دفتر نون تيليناند موسى ند nuran ko de annore lela wal hudan pewal linnasi wonandi yimbe odon bindi defter de odon badi ni tajaluna odon badande qara di sanganda kayitaji odon bindi ton tubu duna ha odon ganda odon pinnina hen hunde o tukfuna kasiran chudon hen ko hewi do woni golle yahudi an kobe sifaji annabi ju gonnodi hembe chuudi nyaawoje ko wonno hen neddo so nangirama zeno dum woni jina taw ina resi yo warbe mumti gede kewde der defter tan be chuudi Allah halti do الذي علمتم ما لم تعلموا انتم ولا اباؤكم تاي الله تلينان دفتر اونم بيرو اونم غاندير اون كو باويرا مون غاندان ونا كو تيلوغول دفتغول ادي غاندي دي الله تليني دفتي تليني نلاي ماكو نو جانغين مون دوم دو كو ني دوم دو كو ني واتي وينديد واتي واد ديفلوبي ها يوتيتو يوتيدو اناني ادان غاندي لجي كيو دو غونو ديو ليدي كو هما بينن بيان كو هما با بيند هاي هوند غاندتان مي تيلوغول دفتي ييمبه جانغينيد بيني دي dum yottini gandal gal to yotti do ha joni eden nan wobbe nan jadde den hunde Allah wi namnabe hol gandindo mon kon gandano ko onon on gandano walla ko bawira mon gandano on gandi qulillahu wi ko Allah summa rifti zarhum accube do fi khawdihim e merantiji mabbe tan yalabuna be pije be do kay gondan ko yalde ko ala dalilu anani ko be kaata ko dalilu fo ala hen uradi to jomiraado subhanahu wa ta'ala الذي وهذا كتاب نادو دفتر انزلناه من جبني اليك فود انزلناه مبارك الذي نادو دفتر وند من بحين فود محمد دفتر بركناند بركند مصدق ان غوغدين كان الله مصدق الذي بان يديه ان غوغدين دفتر غاندا هنوند يسو مايرند ولتنذر ام القرى انجرتني رايم بمكه بيدو ون ام القرى كو مكه ويته نون ومن حولها غرمن دفو ناتي ان سراج مكه فوف والذين يؤمنون بالآخرة كان قوم من لا مسكر بي يؤمنون به نقوم جنينه وهم كم بين على صلاتهم يجول لا لمن يحافظون بين دين يم بتبتي بالدين نجول فوين نقوم جنينه الله يوم أظلم على فبور تنجها فت مما نفترى في فيديو على الله على كذبا فناد يرنت نودتو أن باغل يوغا يم من غنى بي آها كي kanyum en ko jogi ko kota Allah iwi ina jogi zikruji kota Allah di giwi direct anani Allah rukki ko malaika wala biram refil tan tebbite do mabbe dum tan be bi ko dalil kota Allah iwi dum woni fefindade fenande Allah biya ko Allah rukkuma hunde tawa Allah rokkani ma hankadi puntira dum yimbe aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi shay wala bi do wahinama fewde mun tawa ay batte wahinaka fewde makko wa man qala kadi on bino do sa unzil mithla ma anzal Allah min na bedo ay fifinaade wala bedo ay addude hono ko Allah tellinde ko mi qur'an en e mi tiidan en baye wallifade hono mun Allah yi bedo wala tara sinna ayyan an muhammad idi zalimuna tum bedo tonyiribe Allah shirku billahi fi ghamaratil maut sayin be mayata de kaade ki mayde de ndima yi hunde hulbinide kefero ka kefero raga ko boni wato mayde so kaade ki mayde ari ndaw chadele wonno bone fof ina hen kaade ki mayde gonnam hunduko ma nga ngabi gitina puttini tinde na warni buklet baklet kaadi gi mayde on nyalama woni nyalama sayena gi nyal mun kaccaaji ngala on nyalama gorm ko fi yawmi bayni wonti badin bil ara doni on nyalama gon andubi hebe goyi on nyalama kuli nyal neddo wayno to odo aduna saga dawul wala sokirno wala so feccudi nan ko yaate tan nani wata malmulin wata da'ulin wata qassufin ragman lahu wa li rahdihi wal uwadi gonnam ado woni korsudu kala ka yereteji be fonan joodi na padina jiima ma hay hunde ala ko baawi gonnam ana da burlitoga da fettoga ala ko be baawi hen Allah yinan mun jiya malaikaaji ne birti juudi mun piedo pittali di mbadi do wonkiji mun hamin naw akhriju anfusakum al yawma tujzauna adhabal hun ngada o do nyala mun mun jobe so do hen lepte gacce koyera ne do gonnam mo ala no diina sayina maya mayi maade hulbinide maade bonde anni may daw gacce daw wirtare anani Allah yi ko baddon do ko jiddon fo wadon ko no sodo maaya kay ma on jita dele mawde bima kuntum sabiku latino don taquluna don kala ala Allah ya Allah ghayra al haqq wa na gonga be biya ko Allah wi ni taw wana Allah wi non bi dum do ko ta Allah yi ko Allah tellin taw Allah tellinani be bi ko malaika addi taw malaika addani be bi ko beram refil ari ha boy bi kayatil annore ha boy ja fu be kalan hunde wonde tan Allah yi dum do fu ko fenobe tan wa kuntum ko latino don kadi on latino ma an ayatihi ga ayaji Allah de tastakiru mawnikino ko Allah tellini ko kay nan don o qur'ana kay Allah wi la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfi sa jangi mo do kanko jangati indonesi jangati azi jangati aduna fof lani sa haliyan sa bunni har fere gota dan biido ma ala wana ni du won ko iwito Allah ko kono wana de do gede kay gaddade pifinade hay joomun en kawrane nokku goto nan fugo hare sipiroji joomiraado yisobe maaya ndaw gacce ndaw koyer batte ko mawnikini jokkude deftere Allah de e batte ko mawnikini jokkude sunna annabiijo de be mbi sunna annabiijo hadiseede de ko yimbe maaybe tan maaydo wi maaydo wi maaydo wi kambe be nangata gande mabbe ko hayyul qayyum direct kambe annabiijo kambe nyaldata kambe baldata be jamo saa fof awa kadi nganda kambe sobe caggini ko hadratul ilahi be jaata jamma fof be jaha be baddo riñu be gonde Allah mbadde mun tete a tete dum woni gonnam ko leede element de puntira mo jiida fo gonnam na jogi ko sikka ko dum woni dine Allah yi wala qad ji'tumuna furada kama khalaqnakum gonnam nyane bani adama may tagga gonnam morla nawa o do nyalama kulbinido Allah yi nane artirama on gartirama yam kadi goto goto don teldi anani joomiraadi on garti nyade neddo may wala nyade ummital ngara gonnam ka goto bingil ala jawdi ala debbo ala nani bani adam sa ubbama e gaska ma ko ni tan hay hunda yatata hay ngadda kasanki ma o pos ala en wonno hay womre gerte nawata hay mbuda nawata nani joomiraadi wi artide nani kama khalaqnakum awwala marra fonon tagirno e mon kar gilay ar wanda wonno are annabiijo haali hadith goto o yimbe na gartide yeso Allah uratan hufatan ghurla yata mo jiida fofo fo poldo ala tekkere watere mo jiida fo kadi ganduda ko mamma ya ala pel ala pade anani kadi gurlan kon muruntebe hay ko tajano mon fuf arti Allah wi kama khalaqna kon non tagirno mi adan tan bani adam nda arata e adun deno arduno ni non ummi tirtinira nyande yawmal qiyamah Allah wi nan wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum kala ko min dukkuno mon ka kon adun odon nyaaje odon pira dum yimbe o gacci caggal nani wama nara maakum shufaakum imin jaanu wondude mun de tefanoɓe mun ɓe mbiɗon ina tefan mon ñande darga kaari kay ceerno oɗo kay jogii ko turbine annore almuma kono coro hen hol mbiɗo noon allah wi tefoɓe mbiyanno ɗon ɓe holtoɓe goni alladina zaamtum ɓe mbiyanno ɗon tan wonde ina tefana mon ina tefana mon ñande darga wona noon de nani goto fof so darnama yesso allah addama dosiji ma juƴƴinama goƴeteɗa ko hoore ma goƴeteɗa ko golle ma ñan mum nelaɓe allah goto fof so namnama wiyata ko nafsi nafsi anna baɓe allah hursuɓe allah fof mbi cuusa tefde tuggui gorenam issa en ha moussa en ha ganda ulul asmi en foof goto fof wi suusa hande no yiiri jomiraɗo walla no yiiri o ñalawma ni suusa an so kaari wi kañum ina jogui toon nde gande kada wo kada sa ari tan wiyete ko dossier ma nanɗo an hoore ma ƴeew ko gadduɗa ko taw ɗum addanda yimɓe wulde ñande mon haɗa andi wonko mbaɗɗa ha heewi aduna hay gorana so yimɓe allah na suurma so ɗum yaltino hay goto yettotata ko a jaratano hay seedere gonam jomirao subhanahu wa taala ɗum wata jeeya allah goto wi o jettoɗe godene allah si tartanma ayi mbi cuurɗo aybajam oyi wallahi law alimu kabiha sarirati la aba salama alayya man yalqani oyi wallahi yimɓeɓe so ganduno bone ko mbaɗmi ko hay goto salmintakam hay goto foccota yam lakin satarta ma ayibi wa masalibi wa halimta an sakdi wa an ɗuguyani kono allah wonno ko moƴƴo gorenam a suuri ayibaji gorenam ɗum waɗi yimɓe gorenam goto fof teddina goɗɗo o ɗum woni ñande darga hay goto so sa teɗɗinde reedu mum wiyan ara kay kada o kada sonamo allah yamiri ɗum waɗi allah wi la yatakallamuna illa man adina la yashfauna illa liman irtada man dha alladi yashfau inda allah wi hay goto susa arde na tefa to makko ɗo na suura anani illa bi idni sona yamirore makko kanko allah wari jomiraɗo winani de nani ɓe noddanno ɗo mbiɗon en tefana moonɓe toɓe goni nani ɓe nangunɗon ganda annahum fikum suraka allah wi laqad taqadda mbinon kañum en ndende allah aljanna o allah nanna bangue aljanna kamɓe ɓe nanna bangue allah wi laqad taqadda baynakum ay taƴi hakkude moon ko kalanɗon koko fenade aljanna ko allah goto joyi wa dalla ankum wirnima gamon majjiri gamon ma kuntum tazumuna ko mbiyanno ɗon pene kalannoɗen ɗe foof firtima ɗum woni ganduɗa ko jomiraɗo haalanta men ɗeɗo ayeji inna allaha faliqul habba inna allaha faliqul habbi wannawa يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى توفكون فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعيه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وحرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل جبرائيل سبحانه وتعالى furgo timpago ha tabita pour yokango goto rewe Allah na halan men baade makko e kattande makko e nyeñal makko pour oto en bebde ngabode en rewde ko wana Allah ko Allah wi amin wadirni min wadirni min wadirni in goddo ne ko wadi hay batti am khalaquka khalqihi fatashaba al khalqu alaihim ala qulillahu khaliqu kulli shay jumrado hali ha labti char wa inna allaha alla woni ganda faaliqul habbi ceeko wa abbere ay ko wiyete ganda abbere walla aludere walla holore njiya ganda ɓingel tamorode to yaltata ɗo kanko seekata yaltini hen jallungol yaltini hen ganda likki ki funna hen anani alla wi inna allaha faaliqul habbi ɗum woni ganda abbere nde kanko yaltinde hen jallungol e gawa ɗo gawri ma yaltinde hen jallungol ngol ko allah anani wonnawa koloje ɗeɗo ne ko waɗata ganda galude ko ɗum ɗon no way tidde ni fof so ubbama e leydi allah seeka ɗum yaltina hen jallugol hucca dow anani jomiraɗo baɗirowo dani o kadi en jiiɗo ko hawni gati abbere walla aludere koko maayi kono hunde yalta hen no wuuri wilta ha jibina rokka men ɓesnoje yukhrijul hayya ɗum wonomo yaltina hunde wurde minal mayyiti urade ko maayi wo mukhrijul mayyiti kanko woni ganduɗa jaltinowo ko maayi minal hayyi e nder ko wuuri dalikum llahu ay on mon woni rabbukum on woni ganduɗa jeeɗo mon o dalikum llahu fa anna tufa kono hono oñirta ɗon ga yiide oɗo allah honno oñorta ɗon rewde ga oɗo allah hono goɗɗo arata no funta mon an a funnanani amen gawri amen addanani amen kammudo abnani amen tooɓo i an tawa allah no fewni fo ha gasi kono kala geyaɗo allah mbiya ya rokki hen anani so wiyama ya allah anna ya takke ɗon so wiyama allah nanna aljanna mbiya naɗa nanna so wiyama allah woni alimul gaybi ganno mbirniɗe anna mbiyaɗa andi kala ko allah joguino tan hankkadi ganduɗa sifaji moƴƴi hankkadi yimɓe dokkama anani jomiraɗo subhanahu wa taala yi fa anna tufa kono hono oncirta ɗon ganduɗa hono oñira ɗon ga yiide oɗo ganduɗa ɗeɗo dawlaji ndewano allah goto o woni allah mo ala dendi dijo banggal dewal ngal allah goto rewete ɗum woni la ilaha illallah mbiɗa ko deweteɗo ala sowona allah allah yi wabudullah wala tushriku bihi shay a ndewi allah goto oto ndendidine makko hay batte hono onciraga ɓeɗo ganduɗa e rewde allah jaaha ndewoya goɗɗum ɗum woni ganduɗa ndaw fenade allah wi kanko woni faaliqul isbahi kanko woni ceekowo subakaji kanko seekata subaka ɓe tan jeeya jamma niɓɓo tan jeeya subaka ne seeko hen seeɗa seeɗa ne yalta nokku goɗɗo wiya subhi ida tanaffas gonnem jeeyata subaka ne arda seeɗa seeɗa so subaka foofi way kono foofago no yaltirta ni tan ha hankkadi ha jalba allah yi wa jaala leyla walla wa jailu leyli sagana kanko waɗi gonnam jamma ko nokku deeƴre jeeya tan jamma jeeya kulle ladde e baroɗe e diwri kala ko ñalluno dogde gonnam so jamma ari jofoya e caɓogel mum gotel fof hawata e suudu mum gotel fof no andi so jamma ari e yo en poti jofoyde en poti hodde hankkadi allah ko ɗum waɗiri jamma o hay enenne bani adama sa ñalli dog dognuɗa ñalli seng sengtude ganduɗa nde kadi hankkadi a foti yaade poftoɗa jaaha leloɗa ɗanoɗa kadi sa fini tawa waɗi récupéré allah yo jalna nawmakum suba tan allah waɗiri dani organisé so neɗɗo yanno golla tan ha filta sama maayi so jamma alano hen kono allah waɗi hen jamma e jamma o kadi goto fof hawata e cuurel mum gonnam goto fof suudu mum eno allah newniran ɗum ƴe tan ɗiɗo colli mbata ko cabbuli sabbunu ndu soɓe maɗino haɓɓa ha tiiɗa ala juuɗe hono juuɗe men ɗe ala koyɗe hono koyɗe men ɗe kono no wawi ɓolde baji sirta adda huuɗo hono no soɗoro koni waɗa hen saña ha tiiɗa waɗa hen damal ɓoccina e nder hen hendu allah yirla sabbunu ndu yirla yirla kono samata ɗum ɗo gotel fof e technique mum jomiraɗo gonnami subhanahu wa taala o yugo annam kanko waɗi jamma na ko nokku deeƴo ɗo aɗani Allah yo chamsa wal qamara in lewru e nangue no hokko waɗiri ɗum Allah yo husbanan ko limirɗi eyo so nangue ñalli ha hiiri muti eyo oɗo ñalawma ɓenni e mbiyan hande ñalawma hande o hande ko dimanche so nangue muti mbiyan o ɓenni eyo so janggo kadi janggo kadi nangue songue ari kadi limiren noon ñalawma ñalawmaji ganduɗa jeeɗiɗi ɗi woni yontere e jonte nayyi ɗe walla ganduɗa ɓuura ɗon wona won lewru lebbi sappo e ɗiɗi ɗi woni hitande anani ko ni Allah wi waɗiri ɗeɗo gueɗe ko ha limen ganden eyo nde hitande naati nduɗo lewru maayi oɗo saison ari Allah yi wal chamsa wal qamara husbana dalika Allah pewnirɗo dani oɗo aduna ndiɗo juɓɓude woni taqdiru woni koddirgol al asis lamɗo tedduɗo go annam ganduɗon tagirte al alim ganduɗo taqdirul asisil alim al asisil alim taqdirul asisil alim ata ko tati e ganda to hoore gafir to woni goɗɗo ina toon e joomiraɗo wi huwa allazi Allah woni on anchaakum taganɗo mon min naf tagɗo mon walla min nafsine onon foof min nafsine fittandu wahidatin wotoru eyi bani adama holliɗo joomiraɗo holliɗo bani adama en foof taga fo jalti koye baaba adama alayhi salam eyi caggal mum joomiraɗo wi fa moustaqar ƴeew tan Allah wi waɗi stockage bani adama to wonata hoto moftoto tawa yaata inqirage ta yani yaata watta voie disparition eɗen gandi kulle ladde kewɗe ne gonno e dow leydi he ɗen jeehi joni wittoɓeɓe so gasima e potta to ne ƴiya mawɗe mbiya ɗum ɗo wiyete ko dinosaure wonno ɗo e ndiɗo leydi anani ina wonno kadi liwe mawɗe kadi ɗen ɓeɓɗen biftetono ko yimɓe jaaha ñamoye ɗumen ɗeɗon kulle ladde kewɗe gonnam gasi eɗen gandi hay goɗɗe ne godi hande goni koye lawol gasɗe eɗen gandi ganduɗa ñiibi en baroɗe en e cewɗi en no mbano hewde layɗele men he hande gonnam a yiyata nokkuji goɗɗi gasi hen ha laaɓi ɗum woni koye tariqul inqirade woni koye voie de disparation woni koye innude awa ko noon aduna ko ko wiƴanno tan kulle ladde ne gonnoɗo ewa joomiraɗo subhanahu wa taala ina holla men ɗe ha joni sahaji wen ƴeewe leydi ndi bitte tan jeeya yimɓe gassoɗo kawra ɗo hunde cikka ko hayre tawa noon kulle ladde tigui ƴiye mum gonɗon ɗum woni ko jeeyatan hande tubakoɓe waɗɓe développé banggal gande ɓe ɓe gassoɗo ɓe jaltina ɗo dinosaure no darino fotno ni ƴiye mum fo ne garde hen sa yi a hulan no way mawnude alani joomiraɗo wi kono bani adama waɗi hen ganduɗa ko wiyete stockage to moftortowo moustawda anani moustaqarrune ñiiɓirde Allah wi ina hen ko heddi ha joni e nder yangaji ina jibine kono kadi fa moustawda kadi ko mofta hen ha joni e keceje worɓe he Allah wi qad fassalna al ayati min pecciti yani min laɓɓini ayaji li qawmin wonande yimɓe yafqahuna ɓe ina paama huwa allazi Allah woni on ansala kanko jippini min assamai ummorade dow kammuto ma an ndiyam e yoɗam ɗo ndiyam ko Allah tillini hay goto wawa addude waadere wotere Allah wi waddeteɓe ɗo Allah nan dugde hande n eɗen mawnino eɗen du oro eɗen bakkilo eɗen kunoroɓe foof so hokkerare leydi men e kamɓe foof soɓe ndendi baadil gotel ɓe mbawa addude en gandi kayɓe en kanani rewede Allah wi o huwa allazi ansala min assama kanko woni on jippinɗo ummorade dow to ma an ndiyam Allah wi fa ahrajna bihi min jaltiniri ndiyam ɗam kadi nabata kulli shey ɗum woni puɗi kala hunde kala ko jiiɗa ina fuɗi ko ndiyam ɗam woni sababu nani Allah wi kanko adda toɓo jeeya leydi ne yoori ina hokki ina maayi banggueji foof so ndiyam ɗam ari tan jeeya gonnam jeeya hundeji ne fuɗira seeɗa seeɗa tan ladde nde jeeya ende yooɗa han kadi jeeya leɗɗe ɗe ne ñanto fo wilta yooɗa Allah yi fa ahrajna min jaltiniri min ha joni kadi e puɗi he khadiran gueɗe kecci jiyen tan hunde wilti hecciɗi tan jiyen ne waɗa fuloraji hankadi ladde fo ɓuura hankadi jeeya hankadi hundeji fo gara ko mayno fo wurti jiyen insecte uji hankadi e poñ poñ ina ndiwana gara joomiraɗo subhanahu wa taala wi kanko waɗirta dani gonnam ko gueɗe gueɗe men puɗoje ɗe jeeya gonnam aɗa dultoɗo guesa ma guila no woni jalluɗi ha mawna ha watta rokkudema butali yaltinanma guufli yaltinanma cammeje yaltinanma capatti ɗum woni khadiran Allah wi nukhriju minhu min jaltina hen kadi habban gabbe ƴeew wutandu no fuɗɗorto dani no ardata dani adan oy tan ko ɗakkuyel mum ha ɓo jeeya fuɗɗima mawnude kono hay gabbel ala hen aɗani on saaha hay gabbel ina ɗaati ganduɗa e hunde ala jeeya Allah yaltini hen gabbe ɗe gotel gotel Allah goto wawi fewnirde dani Allah wi fa ahrajna minhu khadiran nukhriju minhu habban mutarakiba jeeya gabbe ɗe kadi ne paw pawtodiri jeeya gabbe ɗe kadi waɗa ligne waɗa gori hono mum fewde foof ala Allah woni ganduɗa karallo ko Allah wawi Allah wi kadi womin an nahli kadi min tagani moon ha joni ganduɗa e tamaroje ɗe siyama tamaroje kala ko way noon palmiji ɗi foof ko hen jeeya eyyi ɗum woni tamaroje jaltinoje tamaro ɗe e goɗɗe nan toon jaltinta ko neɓam goɗɗe nan toon jaltinta ko wiyete lekki tan mbawi no forme tamaro fo naate nahile he anani Allah wi ina jeeya hen kadi ganduɗa ɗeɗon leɗɗe min tagani moon hen min ɗalci ha ɗum woni ha joni ganduɗa e indi he walla e fuloraji he Allah wi mbaɗi hen qinwanu ganda indi walla junge walla cingole fo ko nina wiya ganda daniya tun ha joni ganda jurtiɗi jeyana waɗi junge junge cingole hankkadi jeeya indi tamaroji ɗi jeeya fo ina faw fawtodiri hankkadi na siñi Allah yo jannatine guese kadi min anabi ni inabuji wa zaytuna kadi e leɗɗe liorɗe ɗum woni ganduɗa leɗɗe baɗɗe nebam no foti leɗɗe gone aduna e nebameji ɗe hande eɗen gandi hay palmeji goɗɗina ndogo nebam yaltinta jiiɗane zaytune ganduɗa leɗɗe ɗe ganduɗa olive en ko wiyete leɗɗe zaytune won rummane leɗɗe mbiyetenane ɓiɓɓe leɗɗe ɗe ɗo guittirte ko tuyoji yimɓe ko wayno guere nadi lumta rummane ko noon wiyete ko noon kadi Allah yo mustabi han jeeya gonne nanduɗe jeeya ɗeɗo leɗɗe kañum en nandi ha joni beram reefi kono ɓiɓɓe ɓe nanda tamaroji ɗe ƴeetano ɗe mbawni kañum e kokoji ɗe no ɗe mbadi ndi ko noon kadi Allah jeeya beram reefi ɗi no nandi kono ɓiɓɓe ɓe nandani a nani wa gayra mutashabi e ko nandani kadi ne hen Allah wi unzuru ndaare ila samarihi fewde ɓesnoje ɗe nani no jibinirta ndani ida asmara so jibini kadi ɓuuri hawnade foof kadi ko wa yanihi e ɓendugol mum en jeeya lekki ne jibini ɗo ha siñi kono on saaha ñametake yaratake wonno welani tan suwa ɓendude jomiraɗo ƴeewi tan jeeya o tan wona watta woylinde hankkadi jeeya ina changero seeɗa seeɗa beleykina naata hen jeeya dakam men ara hen jeeya gawri ma waɗa mongo waɗa kosama ha ɓooya yoora wonta gawri awa ɓiɓɓe leɗɗe ɗene ko noon tan mbay jomiraɗo wi daari ɗeɗo gueɗe tesko ɗon inna fi dalikum woni e ɗeɗo gueɗe la ayatin kawniɗi li qawmin wonande yimɓe yuɓino nabi ina gonɗina Allah hakkude men Allah hol mbawɗo wadde ni hol neɗɗo tan mbawɗo waɗirde ndani ala ɗum noon hol batte Allah no fonde goɗɗum e tagore makko he ɗum woni ko sali ko sen paami ɗum ayeje garoje ɗe ko ɗum woni ko Allah wiiri ni limtiri ɗeɗo gueɗe foof kote mbadde Allah goɗɗum kono Allah wi ko hawni hen wa jaalu lillahi suraka jeeya musirkina en ɓeɗa mbaɗa ni Allah nawliraɓe ɓe mbiya ya Allah ɓe mbaɗa hen ya kaari soɓe jooɗo sonano Allah e kaari so hunde arima e sonano Allah e kaari Allah e kaari kay waɗi dani kala kada suraka a tan ɓe nawliri Allah tan ha heewi gena jeeya hen aljinna jinneji wonno ko ɓuuri hewde leyɗele men ɗe ko fétichére en yani ko yimɓe rewoɓe toor saali leyɗele men ɗe cikkata ko leydi animis en jeeya misidaji yimɓe ne juulana koora kono woto ya dande mayotode jeeya gueɗe kewɗe na kirsa na hirsana inɗe toruji jeeya feccere leydi e yimɓe ndewata ko toruji e jinneji sa taw ɓoccoje no puusa e beddaji boniji tan ha heewi jeeya meselle ne ñiiɓa ina peŋa hankkadi jeeya goroje ne beddaji saara kornolde jeeya tan gueɗe kawniɗe ɗum ɗo foof ko tindinoje jinneji jinneji ɗi mbiyatama saɗiɗi hunde ma nde kay naw oɗo sadaka nawa leskiɗo lekki walla leskiɗo ɓokki ɗum woni eɗen jogui ɗo leɗɗe ha heewi baɗaɗe sacré kiɗo lekki kay soppetake kiɗo kay ko ni taga ndani anani ganduɗa jomiraɗo suba wi ɗum ɗo foof ko jamiroje jinneji wa jaalu lillahi suraka al jinna ko hawni hen noon wa khalaqahum ko Allah tagui jinneji ɗi kono kadi yimɓeɓe ne jeeya boneji mabɓe mbaddi Allah e jinneji ɓe ndewi jinneji ko noon kadi wa kharaqu lahu banina kadi ɓe cekani Allah ha joni kadi ɓe peni ɓe mbi Allah ne jogui ɓiɓɓe worɓe o banatini ɓiɓɓe rewɓe foof anani bi gayri ilmin ka haala foof ko alda e gandal subhana laaɓal woodani Allah ɓeɗo chrétien en joguiɓe gallade ɓurgal wiyaɓe ɓi Isa ko ɓi Allah walla yahudi en ko wiyaɗo usairu ko ɓi Allah walla ganduɗa mushriku hanki makka en ɓe mbiyanno malaikaji ko ɓiɓɓe Allah batte almalaikate o Allah wi laaɓal woodani Allah wa taala o towi amma yasifuna ga koɓe cifotoɗo ko Allah yi badiu samawati wal ardi puɗɗuɗo asmanuji e leydi anna yakunu lahu walad hono latoranto on ɓinguel walam takun lahu sahibata wa ala wala jum suudo ala ganduɗa jaadiɗo Allah wi wa khalaqa kulla cheyin kanko tagui hunde foof huwa kanko Allah bi kulli cheyin kala hunde alimun ko ganduɗo kala ko woni becci yimɓe ko miijoto foof Allah ina andi Allah wi dhalikumullahu aynu o mon oɗo woni rabbukum jeeyɗo moon la ilaha deweteɗo ala illa huwa sowona kanko goto haaligo kulli chey taqɗo hunde foof faɓuduhu ndewi on Allah gacce rewde jinneji gacce moolade jinneji Allah wi innahu kana rijalu min al insi yauduna bi rijali min al jinni fazaduhum rahaqa ƴeytan hande wimen enen foof feccere en foof ko hundeji jinneji saɗa rese debbo mbiyata ko ya yaato timowo tawa noon Allah dukrimen nokkuji kewɗe ɓurani wi timirɗi ɗi moƴƴani al aslam o wi rijsu min amali cheytan saɗa rese jeeyata koto timowo saɗa ɗanno jeeyata koto timowo yo ƴeewane laawol ma o jogorani yiide o anda hay kanko o anda ko woni sara makko ko saka ganduɗa o wi avenir ma Allah wi ndewi Allah goto wuha ala kulli cheyin wakil Allah woni denɗo hunde foof la tudrikul absar لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم، فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها، وما أنا عليكم بحفيظ. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. اتبع ما أوحي إليك من ربك، لا إله إلا هو، وأعرض عن المشركين. ولو شاء الله ما أشركوا، وما جعلناك عليهم حفيظا، وما أنت عليهم بوكيل. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، قل إنما الآيات عند الله، وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. Jumira subhanahu wa ta'ala na halana min kawni da Allah, bawo da Allah, kattan da Allah, sifaji Allah, gandin Allah hana ni fonde da ko wana Allah. Jumira da ndo hali o wi kanko Allah woni la tudri ko heftata ko mala absar jide e ngitom men kon do bawa yide Allah ya tambani Adam noddi tobe do hande na biya na jiya Allah be yobje ko be ji wana Allah kay Allah wi gite men de do jiyatam bani bani Adam yeta do Allah der aduna do e sa mayi ka Allah takti mama tago wongo nyande daranga awoni mala do julla nati aljanna e nyaagi Allah yo Allah nanu min aljanna ton di Allah wi qul fi Allah wi juhun yawma idhin nadiratu ya rabbiha nazira yawma idhin ko nyane daranga de julbe enen jiya Allah e der aljanna randevu hakuno be jomirado feñanabe mata woni kala neema gondo e aljanna ko yide Allah de buri welde kono do kay do to adun do ngitoma kondo kondo ngiton kondo dido lirpapi wawa yide Allah nani bani adama ganduda si do ko hulbini tan weman muge e wa ha joni salita anada yide Allah nani jomirado wiende be biyo malaika arnde Allah yaha so malaika na tello wattete ko tago wongo ni bani adama ngiton mun kon bawa yide malaika an sa yi jinna tan an nyama ha ngam anani sallige ma boni sa tildi e der barudina an der ladde tan ya tan ha wadde mun face a face sa arti ko namnaɗa fo ganda fewata no mbaɗa fo yimɓe gandan kay wonko keɓɗa wonko yima an sawi aɗa yiya Allah ko annabaɓe Allah innabi Musa ndi wiide Allah ndi Allah wima tan ko lantarani a yiyata kam kono dar jiɗa kaƴiri mawdi tan o soyni haare nde tan o wi tan ko haare nde no wontan dojina seɗɗi tiɗɗi to no feɗɗi to fo wonti ganduɗa nda joni o fukki o faɗɗi nde o ɗifti nde Allah yumomi ara no wi ala nani falamma afa qala subhanaka tubtu ilayk. Yaron annabaɓe Allah ulul azmi en kalimullah ɓeɗo donki yiide Allah an joɗɗa ɗo e piya ñamde ma ha reedu ma tulli no mbiya ɗo an aɗa yiya Allah. Eyyi sa yiyata Allah ɓe jiyata mbiɗa ko mahjoub e ka mahjoub an kay ko an woni mahjoub an woni mahjoub nani ko jomiraɗo wi ganduɗa sawanano mahjoub a yeddata ayaji qur'ana ɗe. Allah wi la tudrikul absar wadrikul absara wa huwa latiful khabir. Allah woni newiɗo woni kumpitiɗo. Allah wi qad jaakum are mon kay basairu daylaji min rabbikum iwde to joomon ƴew tan qur'ana oɗo e hadis o daylaji laaɓɗi ceer sa famiɗi hay hunde wotere wawa funtudema fenoɓe groupe aji fenoɓe jiiɓoɓe fo mbawa jiibdema. Ɗum waɗi Allah wi addi daylaji laaɓɗi ceer ummorade jomiraɗo faman absara kala jiiɗoɗi kay awo yani ko haari mum fali nafsihi waman amiya noon kala gumɗo sali dardiɗo walla yaani ɗi ƴeewi ganduɗa wina naato e kala wona ƴeewa dewe Allah goɗɗe kañum sohlani honon woɓɓe mbini cohlani ko annabijo addi ko cohlani oɗo qur'an haaji mum tuggake ɗeɗo hadiseji kamɓe nelal nelaɗo ngal yonaniɓe welaniɓe heƴaniɓe il faut Allah rokkaɓe direct hakkude mum e mabɓe. Ɗum woni kamɓe woni ganduɗa wiyoɓe naati kalwa de duuɓi capanɗe nayyi ha Allah addani ɗumen hunde e hunde Allah ne addanma hunde ƴeew ko guittuɗa ko gaddanɗa ko sheyɗani addanmaya sa salima. Allah wi annabijo wi nelal nelaɗo ngal ɗo nela ko yimɓe foof annabijo wi nelama yimɓe foof o wi hay Moussa Isa so gurtinama ko caggallam gonata anani kanko oɗo nela Allah ko kaffa tan anani rasulullahi ganduɗa ila naasi kaffa an sa wiɗo aɗa yondino ga diina goɗɗo de i hidre de kañum ne joguino diine mo jiidani e diine Moussa an hol biɗomo ganduɗa Moussa nelama hidre Moussa nela koye bani Israil en hol biɗoma hidri oɗo wona nelaɗo Allah gaadi nde waɗi ko wanno ko wi ma faal tu anmi waɗirani ɗum ɗo yamiro aram iwde am firti ko Allah yamirimo anani jomiraɗo yo atinahu rahmatan min allamnahu min ladunna rahmatan min indina so wiyama rahmatan eɗen janggi suratul dukhande eɗen gandi ko wiyete rahma anani anna bagal e gandal e nelal ina wiya noon rahmatan min rabbiki inna kunna mursilin anani ko hondani bandiraɓe jomiraɗo subhanahu wa taala wi addi daylaji laaɓɗi ceer kala kay jiiɗoɗi kay daari nangi hen dalilu a yiyani a nafi hoorema sa salima noon ko Allah addi ko nelaɗo Allah addi ko a wiyaɗo yahay koyɗi seremɓe daari ganduɗa fenoɓe ɗum kam hankkadi ko an hajuma toon annabijo wi Mouhamadou wama ana aleykum be hafiz min de mi wona denowo moon golle moon wona min yoɓata moonne kay Allah yi wakadalika ko hono ni no sarriful ayati yani min piññina daylaji laaɓɗi ceer anani daylaji no laaɓti annabi jogui daylaji o wili a ɓuulo haɓe mbiya an ha darasa a janggui ɓe mbi Mouhamadou koye ngal ɗo gandal taw no wonto jogui ceerno yahudi en ke lesna jangguinamo walla kerce en jangguinimo taw hacha hay gotel hen wodani Allah wi ɗum ɗo ko Allah tigui tellinema ngal ɗo gandal woli no bayyinoho hamin peññina woli no bayyinoho li qawmin yalamun ani hamin peññinan hamin peññinan yimɓe ganduɗa ɓe ina ganda kay ɗum ɗo tigui ko gandal iwkoto Allah eyyi jangguɓeɓe fo ne gandi ɗum ɗo ko wahyu iwkoto jomiraɗo subhanahu ɗum woni ganduɗa anduɓe yahude nden nunɗuɓeɓe fo yadilɓe fo nangui dina Allah o ko noon kadi ulama u nasara en kadi haaloɓe gonga ɓe yadilɓe fo gandi tawino ko jolaɓe ganduɗa hay batte ɓeɗon gonnambay tan kono daaɓeji ni hay daaba ɓuuri ɓe noon Allah wi bal hum adallu Allah wi Mouhamadou ittabi rewindo ma uhiya ileyka ɗum woni ko wahyina fewde ma ko ko noon de wiya neɗɗo nanggata ko wahyu giwruɗo to Allah are ganduɗa tagore Allah he kono woto ya aɗa nangga koyɗol kaari e kaari kay uhiya ileyka min rabbik woni hen ko la ilaha dewteɗo ala illa ho sowona Allah goto wa arid gorno anil mushrikina ga rendidinoɓe Allah ɓeɗo Allah wi ko ittabiu ma unzila ileykum ndewinuɗe hunde jippinade fewde moon eɗen gandi jippi ko qur'an jippi ko hadiseji ɗe hadiseji ɗe ɗo annabijo hayira nani tan hasar jomiraɗo wi annabijo oɗo woma yan ɗigo anil hawa o haalata ga belaɗe makko kala ko haali ko wahyu wala tattabiu min duni awliya woto nanguite gueɗe goɗɗe nan taw ɗon joguito ɗum oɗon mbaɗ ɗum dina tawa Allah yamirani ƴeew tan gonnam galleji men ɗi e cuuɗi men ɗi e dewirɗe men Allah ɗe jiyata ko yimɓe ne ndewiri hen gueɗe mbiya ko Allah ɓe ndewata tawa Allah wiyani noon ala deftere makko ala tindinore nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ndaw ko hawni Allah yi walaw sha allahu so Allah hajino ma acharaku ɓe mbattano shirku billahi moɓe gone mun o wama jaalnaka alayhim hafiza Allah wi kono an Mouhamadou min mbaɗanima an ka denowo e golle mabɓe wama anta alayhim bi wakil kadi ana wona bakkilteɗo fiya kuji mabɓe nani an kay yetti nelal ngal gaccaɓe kamɓe mbaɗata suwasino ɓe jiiɗi foof ɓe mbaɗira noon man sha a fal yumin waman sha a fal yakfur jiɗɗo fo nangga ko gonɗina munum hawrna dum kadi wona kefero ma Allah nangudi Allah wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah yani woto jinni woto jattude e bebe dewata ga Allah be ayyo sayni kambe be do turuji mabbe di e gede be dewata himbe be mbadi Allahji be woto jinni ben so jinni ben tambe jinni to Allah direct dum woni fa yasubbu Allah be janna Allah adwan batte ganngu tan be gairi ilmu ko Allah e gandal nani sahabaabe hanki so be jinni no ganda awo ganda turuji di ben jannanno Allah jomiraɗo wi ala gacce turuji woto jinnede woto mbiyeɓe hay batte nani Allah wi kadalika ko hono danide gorannam min cuɗani zayyanna li kulli ummatin amalhum kala leñol kala tomontore ko jogi ko Allah sinkani ɗum ñantani ɗum suuɗi ha fewi sikku ɗum woni gonga summa refri ila rabbihim ko fewde jomon marji'uhum won duttorgal moon fayunabbi'uhum haalana moon bima kanu yamaluna ko latino ɗon oɗon golla Allah wi aqsamu billahi mushrikina en ɓeɓe gondiri Allah jahada aymanihim kattudi gondoje mabɓe kay ɓe mbiyino la in jaatuhum aya so arino e mabɓe kay hawnide mujiza la yuminanna biha maɓe gonɗin ɗum Allah wi qulu innama alayatu inda llah ay mujizaji ɗi koto Allah to giwrata ala juuɗe Muhammadu wama yushirikum Allah wi hoko andinta moon hay soɗi gaari on gonɗinta annaha ida jaat la yuminun Allah dena anni gati yimɓe heɓe mbiyo mujiza ar kawniɗe gaari ɓe duttiɓe gonti heforeɓe ɗum waɗi bani adama ñaago Allah peewal ñaago Allah ko wiyete sawaba ko wona yiide hunde e nde ɗo hunde addantuma gonɗinde goranna Allah wi ne wawi adda mujiza o tigi kono kadi Allah wi nuqallibu min baylita afidatahum ɓerɗe mabɓe wa absaruhum e jiiɗe mabɓe ɗe fo junnite an kadi kama lam yuminu bihi awwala marra hono noɓe gonɗirani gila adan ni tan anani mo gonɗinani Allah wi annabijo mo gonɗinani nde ɗo deftere qur'an gonɗinani haliseji annabijo gonɗinta ko koyɗol gonɗinta ko tindol e darol e ɗeɗo kecce ɗum waɗi Allah wi noɓe gonɗinirani adan ni ha soɓe ji goɗɗum ɓe gonɗinta Allah yi wa nadaruhum min gaccaɓe tan fi duyanim e bewre mabɓe tan yama hun eɓe gumpo hen eɓe gumpo tan eɓe majji ɓe ganda koɓe kalata saji mbiya ko koyɗol saji mbiya ko wayu saji mbiya ko biram refir saji mbiya ko kayitel saji mbiya ko maleyka addi saji mbiya ala teɓɓiti tan ɗum woni majjere fi duyanim yama hun walaw annana ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم لا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين eɗen gandi nde ɗo deftere Allah gila nde ari ko haala tan woni hakkude gonɗinɓe Allah e heefereɓe e sippirgo koko yahata tan hakkude wottiɗinɓe Allah e waɗoɓe shirku billah hara nde koko contine tan hakkude nanguɓe sunna annabijo e waɗoɓe bida hara nde gasata joni noon ɓe gaare annabijo ɓe mbi ano tawi ka nelaɗo Allah yo maleykaji tella ɗo ceeɗo ka nelaɗo min coyno maleyka n iwa dow tan ha ara juuroɗo wiya aha ko gonga ko nelaɗo walla jehen guenale to mamma goto nan toon ko teddinanoɗo nder leñole wiyete ko qussa gurtinama wonde kalda e makko wiya aha ko gonga ka nelaɗo Allah nani nokku goɗɗo mbi ngala ɗeɗo kaaƴe safa ɗeɗo mbattana men ɗe kanŋe tan ɓuuri makkanaɓe ko tampuɓe tan hitande fo jaaha to ceeɗu garaga dabɓude hakkude sam tan e ganduɗa ɗeɓen tan jaaha rirata chita e wasaif anani ɓe kaaligueɗe kewɗe anani mbi walla ceekana min ɗo tan maaji min keeɓa ndiyam belɗam hono no furata en hono no niil en ni eyyi ɗeɗo gonnam enen eɗe maayo ɗo yooɗo anani jomiraɗo yolaw annana sinno minen nazalna min jippini ileyhimul malaikata malaikaji fewde mabɓe ɗum ɗon fo addantaɓe jaɓde Allah ɓuuri andude ɓe jaɓata noon wa kallamahul mawte maaɓe kaalde mabɓe fo nafata alli wa hasarna alayhim culla cheyin kala hunde koɓe namnino min mooɓi min darni yeeso mabɓe ɓuɓolan e gaas dente dente ɓe daara anani Allah yima kanul yuminu so waɗi jiyodiral ganduɗa darodiral ɓe daara de Allah yi ɗum addantaɓe gonɗinde ma kanul yuminu illa an yasha Allah sona so Allah haaji tan walakinna aksarum ko ɓuuri hewde ɓeɗo yimɓeje jaluna ɓe majje tan koɓe majjuɓe sona mujiza joguiɗa o kay wawi fo ndeɗo deftere Allah oɗo qur'ana kaɗo haala pasihintewa labtu ka mbi ka ceer nani jomiraɗo walla anna qur'ana siral bihil jibal yo has oɗo qur'ana yo nawira kaaƴe de walla yo leyɗele ceeka de walla yo maaɓe gar kaala de Allah yi ɗum ɗo foof hay batte addantaɓe gonɗinde balillahi lamru jam fiyako koye juuɗe Allah woni Allah yi wa kadalika ay anna Muhammadou ɓeɗo añɓe aroɓe ne mbimanina namnoma ɗe gueɗe noɓe mbayi anjemani Allah wi jalna min mbaɗanino nde kulli nabiyine kala innabi ɓennuɗo annabaɓe Allah ɓennuɓe joguino añɓe heefereɓe ha heewi ɗum woni aduwan cheyatine al insi wal jinni sheɗaneji yimɓeji no goodi ɓe jiiɗa nelaɗo Allah ɓe jiiɗa ko nelaɗo Allah addi tindini ko ɓe jiiɗa diina annabijo laaɓɗo o ɓe cinkanta yimɓe tan ko gueɗe goɗɗe bidaji tan e penali pour haɓe komta yimɓe jantin ɗumen e keeferu he Allah yi waɗinino kana innabi Allah garnoɗo añɓe sheɗaneji yimɓe sheɗaneji jinneji nani cheyatine al insi wal jinni eyyi on projet kamɓe liggotto kamɓe gollitta hen min sa yiiɗi yiide jinne ma hono mbaɗata nattu ndeɗo suudu nattu nduɗo suudu mbaɗa toon balɗe capannayyi a juulata a yahata jama a yahata juma aɗa huccita hirnaki aɗa nodda inɗe sheɗaneji alayli ɓuulali waday disin seje ka zisin kadara zisin hankkadi guite ma no gojjinami coy pour cheɗaneji ɗi gara e ma anani jomiraɗo wi ko niide sheɗaneji yimɓe jinneji ɗi yuhi baduhum ila badin yoga hen ina wahyina yoga anani zukur fal qawli konguɗi ha joni cuuɗaɗi cinkaɗe ghururan merantiji nani ni tan ɗum woni ha joni ko jeeye tan ɗum waɗi ganduɗa ɓeɗo ɓe jiiɗa diina golliɗoɓe sheɗaneji ɓe ɓe jiiɗa diina Allah o ɓe jiiɗa ko nelaɗo Allah addi ko ɓe jiiɗa diina makko o kono Allah yi Muhammadou muñi tan kala innabi Allah ko ni jogui mabɓe hen añɗi walaw chaa rabbuk so joomi ha jiino ma faalu ɓe mbaɗata dani kono Allah waɗiri dani gonam ko hikma tan ha gonnam yimɓe gonga ɓe keeɓa jarabuyaji ɓe muña yimɓe malkisaɓe ne gurna gurnam bonɗam gollidde cheyɗani liggoɗade cheyɗani fewnude ganduɗa peeje cheyɗani dañi golle bonɗe gurnam bonɗam ko wurde dow fongo jahannama ñandema e fof ko jeygol direct anani jomiraɗo woli tasaha ileyhi ha oño heɗo anani ganduɗa ileyi fewde kaɗo haala cuuɗaka cinkaka ka ɗum woni sufrufal qawli o afiratu alladina la yuminun jeeya yimɓeje ɓe gala imanagal ɗe ko ɗe tan jiiɗi nan tan kippiti man katabaji nan tan jangga kama taraji nan tan kela katumeje ne jolla hen yimɓe mi yollimo nokkuji goɗɗi gonnam e rendiuji men yimɓe mbayiyade retard so neɗɗo mayi daran dara goto aran daro e gabri makko e mi winomami ubbumo mi winomami warmo ko ni tan barodiral tan e kortodiral haadema kortade aɗa wara yimɓe rokku yimɓe tan ko ina wurna ɗumen kono ko gañgu tan e bonandeji gurnam sirku billa e gurnam seeɗaneji eɗen gañodir goto fof no dabra goɗɗo o pinɗo fof dawana bandum e golleji bonɗi gonnam seeɗaneji alladina la yuminuna bil akhirati woli yardaw ko gonnam ɗe gande beela ɗe hankkadi ko mankatabaji en kamatara en bara huuta en ɗum ɗo tan hankkadi ɓen tan kaala ɓe gojjini guite mabɓe ɓe ƴeewmo ɓe mbari o mbawa warde sonamo allah footi allah wiwoma hom bidari nabihi min ahadin illa bi idinillah ɓeɗo wiiloɓe gollidoɓe cheyɗani waɗoɓe golle bonɗe dabroɓe sona ko allah haaji yettota ko mon jeeyi hajuji mon allah yiwoli yahtarifu ma hom muhtarifuna gorenna kono dani de ɓeɗo gonnama ɗeɗo gueɗe jomiraɗo subhanahu wa taala wima oño ɗeɗo gueɗe ma gonɗinɗe awa kamɓe yimɓe ɓe gonɗinani ɓe nani ɓe wima nangguɗen golle gollira ɗe ndewide ɗeɗo gueɗe taw ko torla me ho woni hen nani jomiraɗo subhanahu wa taala ko ni tigui ganduɗa o holliri ɗum ɗo woni golle mabɓe ɓeɗo anani kamɓe ɓeɗo jomiraɗo subhanahu wa taala awa wi ganduɗa haɓe pagguito hen gueɗe bonɗe ma ho muhtarifuna koɓe pagguito he maɗen ganduɗa ɗin goofi ɓe keeɓa hen goofi bonɗi wonno ɗeɗo golle ma mbaɗa goofi bonɗi nde jiya cheyɗani allah wi o garata mi haalana moon gonduwa cheyɗano waɗata halwo nabbikum ala man tanazzalu cheyatin tanazzalu ala kulli affakin asim kala ɓurɗo hewde bakkata ɓurɗo hewde bakkate hewde goofi hay toɓe natte nder cuuron ɗo anani cuuron kon ɓe juulata toon ɓe kalata toon inne allah ko inde seeɗaneji ɓe kirsata ko jibaji gueɗe bonɗe ɓe mbaɗata toon ƴiƴameji tunwuɗe anani gueɗe bonɗe ɗum woni ɓe mbaɗata toon ha cheyɗani o ara jeeyaɓe mbaɗa goofi mawɗi sa yani sarakeji mabɓe hoore cukalel hoore neɗɗo sukalu mayɗo joodol mayɗo honɗe gueɗe hankkadi jomiraɗo wi ko ni tan anani ɓe pagguito hen gueɗe bonɗe jomiraɗo wi ganduɗa ɓeɗo ɓe goɗɗitima ko wiyete peewal koɓe naate majjere nani jomiraɗo kay ne fodaniɓe ko fodaniɓe ko ina ganduɗa ina tombiɓe ne kay heppani allahyi ha mouhammadou wiyam ɓeɗo yimɓe yi afa gayrallahi imate koko wona allah kadi abtahi datanmi hakaman ganduɗa ha joni ganduɗa ñawowo eyo mbiɗon ko yomi ƴeew hunde wonda ko wona allah awomi abbito e hunde mum mi abbat mi jaɓata wo huwa alladi tawa allah oɗo ansala kanko jippini ileykum fewde mon alkitaba deftere mufassalan ina serda ha labti ceer anani walladina atainahum alkitaba allah yi ɓen ɓemin dukkuno defte ɓeɗo yalamuna eɓe gandi annahu oɗo qur'ana munzalum ko jippinaɗum e rabbi kumorade joome eɓe gandi ganduɗa ganduɗa jomiraɗo ko gonga temen bilhaqi e gonga o qur'an eɓe gandi ko gonga wala fala takunanna wato laato minal mumtirina e sikkitiɓe ganduɗa kaɗo haala allah yi wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla allah yi gonnam qur'an timminiri ayeji ɗe ganduɗa e dow nunɗude e dow ganduɗa gonɗude laamu baddeli li kalimati wassirgol kongude allah ɗi ala wal allah allah oni samiu nanowo ko nanɗo ko yimɓe ganduɗa kaalata al alimu ganduɗo ko ina golle foof allah yo en tuuɗi aksara man fil ardi sa abbima ko ɓuuri hewde e leydi he tan a majjan woɓɓe cikkata ko keewal woni peewal batte ɓeɗe keewi wona hewde wona ko heewi ko woni ko feewi ko aɗa yiya hunde ne heewi taw waɗaka barke nani ƴeew ko ganduɗa ko taɓiti ko annabijo wurno e mun ko allah yo en tuuɗi aksara man fil ardi sa ɗoftima ko ɓuuri hewde wonɓe leydi he yudilluka ɓe majjinta an sabilillahi ga dine allah allah wi in yettabiuna e ɓe ɓe ndewani illa zanna sona sikke tan jeeya ɓe jogui ko hay hunde hen ɓe taƴorani fof ganduɗa ko sikke tan kaari kaari kay wawa wonde fenade kaari kaari kay majjata allah wi inhum ummiyuna hay hunde ɓe gonɗinani ganduɗa illa amaniya ko yela tan kaari kay wawa wonde ndani allah yi o inhum ɓeɗo wonani ɓeɗo kamɓe ɓeɗo illa yahrusuna sona koɓe fenoɓe pena tan koɓe kaada ko fof dalilu ala hen kaari kay waali ko dow a ganduɗa do hidratul ila kaali kay jamma fof ko makka fof pene ɓoole joni kamɓe natti wiide ko makka ɓe mbalata wonno yimɓe menna toon nden fenade hankkadi ko wiyete ko ɓoggol penade ɓoggol penowona raɓɓiɗi nden ɓe mbiyatno kaari waaloyi ko makka, kaari kay waaloyi to waaloyi ga, joni noon ko Allah addi yaadi ndi han kadi yimɓe na nokku fof, yimɓe men nana makka hannde, woɓɓe na madina. So a wi ko toon mbaalɗa tan min namnoto joni joni, tawi on jewdiri. Allah addi téléphone aji han kadi joni kam ko sawte suura fof, tawi ko makka gonɗa tan joni, ganduɗa noddu amen min jiya min ganda ko toon. Kana haala ka e maayi, kana haala deƴƴama. Joni han kadi ko gueɗe goɗɗe puntirta yimɓe, ɓe batti wiide han kadi kamɓe koto hadratul ilahi to toon ɓe mbaalata. Allah wi inna rabbaka ay jawmi huwa alamu, ko hanko ɓuuri andude man yadillu an, majjuɗo an sabili, e ga laawol makko he. Wo huwa alamu kadi kanko ɓuuri andude, kanko woni ganduɗo bil muhtadina e fewɓe hen. Allah yi fa kulu ñaame mimma dukira smullahi aleyh, ko inde Allah jangta e mun ko. E yo ndega kirse goɗɗe nan toon wona inde Allah haalate. Ɗeɗo guerte ɗo e ɓaleeji ɗi damɗi ɓaleeji, ɗeɗo gueɗe ganduɗa gayi ɓaleeji, wona inde Allah haalate hen. Ko jiyataɓe kirsana pitiji, ɓe kirsana ga galleji, ɓe kirsana ga ɗumɗoji, bolna sakke ɗiyam ɗam nawe, andu fo waɗaka barke. Ɗum noon wona inde Allah haala hen, ko inde sheeɗane o, ko on ɓe kaalata. Ɓe guittata wonki ko inde sheeɗane. Allah wi oto ñaami ɗum de, soɗon ñaama ñaame ko inde Allah jangta e mun ko. Ko faye hirseede wiya bismillahi, ƴiƴam ɗam yalti wiya Allahu akbar. Allah wi ñaame ɗum in kuntum, kay tawi on laatima bi ayatihi, e ayaji qur'ana ɗe mumina kon gonɗin ɓe Allah. Allah yo malakum ko daña mun. Allah taakulu, on ñaamata imma dukira smullahi aleyh, ko inde Allah jangta e mun ko. Wa qad fassala lakum, Allah ganduɗa serna on ceernanama, ma harrama aleykum, ko harmina e dow mun ko. Allah haalanimon ko harmi ko, anani gueɗe karmuli ɗe hurrimata aleykum ul maytatu en, damu en, lahmul khinziri en. Allah wi illa matduritum ileyhi, so wona goyannam ko lorniri ɗon ñamde ko. Sa ñoolama heɓani ko ñamda ha ñaami ko harmi ko, ɓayri ganduɗa ñamirɗa tan ko ha heegema iwa ɗon beela ma dat, Allah nangguirtama nden hunde. Allah yiwa inna kasiran, kono ko ɓuuri heewde yimɓeje ɗeɗo, la yudilluna, ɓe majjinira ɓe ahawaihim, belaɗe mabɓe. Ƴeya tan ɓe majjinira yimɓe tan batte belaɗe mabɓe. Eyi ya hirsu oɗo daaba, hirsu ngal ɗo cofal cakka ƴiƴam ɗam gadda, anani wonko waɗete rokkude tan ko sheeɗaneji. Anani jomiraɗo ko ni ɓe mbaɗata ɓe gayri elmin, ko alda e gandal. Inna rabbaka ay ayna joomi huwa alamu, kanko ɓuuri andude bil mutadina, ƴaɓɓuɓe keeri. Ɗum waɗi kala ganduɗa mo nanta ina wima ya hirsoye ɗum ɗo, walla ahan ɓe ɗo wawi safrudema de kono gaddata ko damdi ɓaleri, ren mushrike billahi won ɗon. Kala biyoma addu ganduɗa cofal ɓaleyal, awo hirsete ko jamma koye dow wande, walla hirse ko leskiɗo lekki, walla kala wiyoma sakkane ƴiyam ɗam ma ƴette, ayi mushrike billahi, dendinowo e Allah won ɗon rentu. Ɗum ɗo hay hunde heɓata hen, sowona bonna nde ɗen ñaagui Allah, yo Allah ren men, rena dineji men. بيا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.